तहारत की तारीफ किया है। दोनों अतराफ की ऊंचाई, सबसे कम उम्र और सबसे बड़ा, और बदनामी का गायब होना, नजासत।